think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's clap them, babies. Yeah. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on Kiss FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100 Singles Chart. Avem o nouă ediție de Romanian Top 100, clasă centralizată împreună cu ai noștri colaboratori Mediaforest.ro. Vă salut Andreea Berghia, Dan Marcu, împreună rămânem în următoarele 3 ore. Avem cele mai tari 100 de hituri ale momentului în România, difuzate atât la radio cât și la televiziunile muzicale. Pe locul 100, Re-entry, Madcon și Mira, Freaky Like Me, ascultăm locul 29, new entry pentru noul single Matias, Mi Amor. Top 100, new entry. Are piesă nouă, sună tare bine, a intrat în clasament direct pe 99, Mi Amor. În 98 coboară Radio Killer, Lonely Heart, avem Nicole Scherzinger cu nouă single Wet pe 97 și dăm de Lady Gaga în coborâre de 19 locuri până pe 96 cu Judas. Ascultăm Hombi și Nicole Scherzinger, Coconut Tree, new entry pe locul 95. I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha Nui Loa. Under the coconut tree we stay, falling crashing to me like a wave. You bring the fool out of my cool, baby, use your tooth, make me wanna change my ways. Under the coconut tree you be chilling with me, making love to you in a bed so true, made of sand and sea. No place I'd rather be, no one else I wanna please, no one but you, boy. Romania Top 100, new entry. Just the night turns into day. We let the fire be the light. Sky's the floor tonight. Fly me with your gentle sway. Under the coconut tree, you be chilling with me. Making love to you in a bed so true, made of sand and sea. No place I'd rather be, no one else. și de politică în Statele Unite. Interesant, pe 94 Loca a urcat o poziție. Cred că mai avem de așteptat pentru un nou single Shakira, o vagă bănuială. Pe 93 în Romanian Top 100 Taxi, cele două cuvinte. Avem pe 92 Ralvero In My Bedroom și urcare pentru Selena Gomez pe locul 91 Love You Like a Love Song. Prima recapitulare de astăzi urmează în RT100. Number 100. Cred că nu e specific, dar number 92. Apoi la hituri pe 90 coboară Caro Emerald, The Night Like This, new entry pentru Ella Rose, noul single Lovely Words, i-am primit la locul 89. Romania Top 100, new entry, number 89. În clasament pe 89, Ella Rose, Lovely Words. În coborâre, Carrie Hilson, Lose Control, e pe 88, iar pe 87 ascultăm Alex Velea cu nou single, Whisper. No one loves you like I do. I stand by your side for the rest of my life. Can you hear me when I'm whispering, girl? Yeah. I like this feeling that you give me. When you kiss me, I feel the world is mine. Can you hear me when I'm whispering, girl? Number 87. Let me whisper in your ear all the things you like to hear. Things you like to hear, I am here, yeah, for you. Whisper e pe 87. Pe 86, Saka Move, Save Save. Și avem Radio Killer cu noul single. New entry pe 85, Don't Let The Music End. Pe 85, Radio Killer am ascultat cu nou single. Pe 84 staționează Bruno Mars, Grenade, și avem urcare pentru Puia, Vest Sălbatic, e pe 83. La noi e foarte trist că se face în stil maradonist. N-avem de- nevoie de viză ca să cucerim vestul. Noi avem doar pe restul. Suntem aia care l-am pierdut pe Ceaușescu. Când poliția ne doară, ne știm bine textul. Da, da, ne știm bine textul. Da, da, ne știm bine textul. N-avem nevoie de viză ca să cucerim vestul. Decât chinezii, știm să ne distrăm mai bine decât francezii. Cea mai frumoasă țară, cele mai frumoase femei. Avem cele mai tari discoteci, noi suntem cei macei. Vă rog cineva să ne oprească până n-ajunge limba oficială românească. Avem soldați în Irak, fotomodele Milano, medici plecați în Londra, ingineri pe la Bergamo. Totul se mișcă piano, sângele pe Ahitano. Dar nimeni nu vine acasă până nu își face planul. Mă, marcă banul. Acasă îmi așteaptă încă mult salariu. După atâta stres și mult travaliu, vreau să vin la anul țara acasă cu Merțeanu. N-avem nevoie de viză ca să cucerim vestul. Noi avem doar pe restul. Suntem aia care l-am mierlit pe Ceaușescu. Când poliția ne doară, ne știm bine textul. Da, da, ne știm bine textul. Da, da, ne știm bine textul. N-avem nevoie de viză ca să cucerim vestul. Băieți deștepți din Mexic până în China. Pe la radio auzi numai Ozon și Ina. Nemții fac coadă să ne cumpere mașina. Se zice tot ce-i bun trebuie să vină de afară. Tot ce e de la noi e de căcat și trebuie să moară. Eu nu subscriu, băi, eu să rămân în țară. Pe voi restul vă pup și o să ne vedem la vară. Yo, I really wanna say avanse 15 locuri pentru Puia Vestu Sălbatic pe 83, Inerte 100 pe 82, Gras XXL, Lala Song coboară, Katy Perry cu E.T. pe 81, iar noi revenim cu recapitulare plus primele 80 de locuri în România în Top 100.